Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 13 grudnia. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prawie 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Polska cały czas boleje z powodu śmierci ofiar stanu wojennego, powiedział prezydent Andrzej Duda. O sytuacji na granicy, wzroście napięcia wokół Ukrainy i Nord Stream 2 rozmawiali premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. 19 452 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 65 osób. W szpitalach przebywa prawie 23 650 pacjentów, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niestety wzrosła liczba pacjentów, którzy są na oddziałach intensywnej terapii, o 38 i w tej chwili w kraju przebywa ponad 2142 pacjentów. Jeżeli porównamy ten tydzień do tygodnia, to widzimy, że ugruntował się już trend spadkowy. To bardzo cieszy, szczególnie w tych województwach Polski Wschodniej. Troszkę tego jeszcze nie widać w pozostałych województwach naszego kraju, ale mam nadzieję, że w następnych dniach będzie widoczny także trend spadkowy w tych województwach. Od wczoraj wystawiane są e-skierowania na szczepienia dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Szczepienia rozpoczną się w czwartek. Polska cały czas boleje z powodu śmierci ofiar stanu wojennego, powiedział prezydent Andrzej Duda. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego prezydent wziął udział w uroczystości upamiętniającej Grzegorza Przemyka. Po uroczystości mówił dziennikarzom, że wiele rodzin ofiar stanu wojennego mimo upływu lat ciągle nosi w sobie traumę. Pierwsi, którzy dzisiaj byli odczytani przy apelu poległych, to górnicy z kopalni Wujek, których 40-lecie śmierci będziemy obchodzili za kilka dni. Bardzo wiele rodzin do dzisiaj nie podźwignęło się z tamtej tragedii. Dzieci, które straciły rodziców, dzisiaj są już dorosłymi ludźmi, ale cały czas ta trauma gdzieś w wielu ludziach jest. Uroczystości odbyły się na ulicy Jezuickiej w Warszawie przed budynkiem dawnego komisariatu milicji. 12 maja 1983 roku trzech milicjantów pobiło Grzegorza Przemyka. Dwa dni później 18-latek zmarł. Polskie Radio przygotowało album Żeby Polska Była Polską. Na publikację składają się dwie płyty oraz książka ze zdjęciami i dokumentami opatrzona komentarzami historyków i ekspertów. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że to wyjątkowe wydawnictwo. Nie jest, ośmielę się powiedzieć, sztampowym powtórzeniem pewnych ujęć, ale spojrzeniem od nowa na 13 grudnia 81 roku. Możemy przeżyć to jeszcze raz poprzez to, co jest zawarte właśnie w tej warstwie dźwiękowej, a do tego wspaniała warstwa ikonograficzna, która otwiera oczy na wiele spraw. Pierwsza płyta z albumu poświęcona jest stanowi wojennemu, druga działalności i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. O sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, wzroście napięcia wokół Ukrainy i Nord Stream 2 rozmawiali w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Jednym z głównych tematów była też przyszłość Unii Europejskiej. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział relacji, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że docenia fakt, że Polska jest jednym z pierwszych państw odwiedzonych przez nowego niemieckiego kanclerza. Podczas spotkania mowa była m.in. o kryzysie migracyjnym, sytuacji na Ukrainie oraz o Nord Stream 2. Zwróciłem uwagę panu kanclerzowi na to, jakimi ryzykami obarczone jest otwarcie Nord Stream 2 i jak mocno spełnia się niestety ten nasz scenariusz, przed którym przestrzegaliśmy. Olaf Scholz mówił w Warszawie, że Polska, Niemcy oraz cała Unia Europejska wspólnie musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Jednym z wielkich wyzwań, przed którymi stoimy, jest polityka reżimu w Mińsku. Cieszę się, że wiele krajów i Unia Europejska wspólnie działały, by zakończyć loty, dzięki którym uchodźcy przybywali na Białoruś. Kanclerz RFN zaznaczył, że Niemcy będą wspierać Polskę w ochronie granicy całej wspólnoty. Przemysław Wis, Polskie Radio. Do 17 tysięcy rodzin w potrzebie trafiła pomoc w ramach akcji Szlachetna Paczka. Darczyńcy i wolontariusze w całej Polsce przygotowali kolejny weekend cudów. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę uspokoić od razu. Nie sądziłem, że dostanę coś. Kawa, herbata. O, spodnie. Mówiłem, że mi spodnie potrzebne są. O, tutaj jakieś koszuleka. Buty. Chciałem mieć więcej niż dwa krzesła. Bardzo dziękuję. Szlachetną paczkę śledziłam. Anonimowy darczyńca. Ale nigdy nie było takiej okazji, żeby przygotować tą paczkę. I tak w tym roku trafiłam na tą osobę, którą wybraliśmy. Bardzo poruszyła mi historia tego pana. No i zdecydowaliśmy się z mężem pomóc. Żywność, środki czystości, więc takie rzeczy, które no my mamy na co dzień. Rok jest naprawdę zaskakujący. Koordynatorka do spraw promocji Szlachetnej Paczki w Białymstoku, Noemi Siewko. Przypływ w ogóle ludzi, którzy chcą nam pomagać i chcą nas wspierać. W tym roku w województwie podlaskim paczki docierają do prawie 500 rodzin, które były w naszej bazie. Pomaganie daje siłę. Warto pomagać, bo ten uśmiech odwzajemniony tych rodzin to jest naprawdę poruszające. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju sporo chmur, w zachodniej połowie kraju i w centrum słabe opady deszczu lub mżawki, na północnym wschodzie oraz na południu słabe opady śniegu. W pasie od Pomorza Gdańskiego przez centrum po Śląsk miejscami opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Temperatura od minus 4 stopni na Podkarpaciu, 0 w centrum, do 5 na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni, jedynie na wschodzie, północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. W związku z uchwałą Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. O wydarzeniach z grudnia 1981 roku opowiada historyk profesor Tomasz Gajownik. Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok i były prowadzone ze szczególną starannością. Kontrolowali je sowieccy oficerowie, sowieccy decydenci polityczni i wojskowi, przede wszystkim dowódca wojsk Układu Warszawskiego, marszałek Wiktor Kulikow oraz ludzie z jego sztabu. Na potrzeby wprowadzenia stanu wojennego sporządzono projekty różnych akt prawnych, wydrukowano dziesiątki tysięcy egzemplarzy obwieszczeń, ustalono także listy komisarzy wojskowych, którzy mieli przejąć pełną kontrolę nad administracją państwową, a także nad większymi zakładami pracy, które miały też w jakiś stopniu zostać zmilitaryzowane. Od połowy października z obszarem przyszłych działań zaczęły zapoznawać się tak zwane wojskowe terenowe grupy operacyjne, które były złożone z funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i wojska. W więzieniach z kolei przygotowywano miejsca dla internowanych członków Solidarności i opozycji, którzy mieli zostać właśnie aresztowani na podstawie przygotowywanych list od początku roku 1981. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Do tamtych wydarzeń wracamy dzisiaj w Trójce. Te wątki będą się pojawiać dzisiaj w czasie naszego porannego spotkania, ale także przez cały dzień w programie trzecim. Tymczasem my rozpoczynamy drugą odsłonę, proszę Państwa, i za chwilę także o tym, co tu i teraz. A jeśli chodzi o poranną ekipę, to następujący skład. Michał Jakubik, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry. za niespełna 2 tygodnie święta, a wokół już teraz lampki, gwiazdy, renifery, mikołaje wiszące na drabinach lub wciskające się przez komin, setki światełek i przedłużaczy, by wystroić swój balkon lub cały dom i okolica. Podglądając sąsiadów, próbujemy siebie czymś spektakularnym zaskoczyć w wystroju przestrzeni wokół. Tylko czy zawsze wychodzi tak, że jest się czym chwalić? Z ludźmi na ten temat, na temat balkonowych ozdób, rozmawia Przemysław Cięgotura. Dlaczego ludzie tak sobie stroją balkony, domy, tarasy, mikołaje, wchodzą po drabinach? Co to znaczy? To są święta? No święta Bożego Narodzenia. Świąt i tak już dawno nie ma. Nikt tego nie czuje. To jest wszystko taka po prostu komercja, nagonka. Żeby było jaśniej i bardziej migało. Co człowiek, to inna intencja. Niektórzy robią to dla popisu przed sąsiadami, tak, na ile mogą sobie pozwolić, a niektórzy po prostu, żeby było miło. Rudolfy. Takie, co pan mówi, to nie, to ja nie wiem, co to może być. No, ale pan chyba nie z Polski jest, prawda? Ten Mikołaj, który po drabinie. Każdy ma prawo ozdobić swój dom według uznania. Po drabinie idzie to niekoniecznie, ale zaprosić oczywiście. Można miło, fajnie, przyjemnie. Iluminacja świąteczna trochę wygląda jak dyskoteka. Jak dyskotek zabronili, to trzeba sobie czymś wyrównać. Aniołki, renifery, lampki, to są pieniądze, za to ja wolę kupić sobie coś do jedzenia. Kilka tysięcy takich światełek palących się przez całą dobę. Ile to prądu zużywa, a prąd teraz nie tani? Ja myślę, że można mieć rowerek stacjonarny i tak wieczorami, żeby tak wszyscy sobie kręcili tym rowerkiem i oświetlali te balkony, to by było zdrowiej. Pochodzę z województwa, które jest uznawane za najlepiej oświetlone właśnie i ozdobione w kraju, czyli lubuskie. Wielkie illumination? Tak jest, tak jest. Najładniejsza wioska to podobno chyba Świbna. To, że sobie, wie pan co, wieszają, kolorowo jest jeszcze tego muzyczka, to nie jest związane z wiarą, absolutnie. Może to zaczerpnięte z Ameryki. Mają więcej prądu? Tak, mają więcej prądu. A widziała pani takie przystrojone domy nad wyraz? Tak. Dla mnie to jest festyn. Balkonów dużo widziałem. Jak to wyglądało? Potrafią ludzie naprawdę pięknie wystroić. Świecą po oczach, że idzie oślepnąć. Taka przesada na domach jednak nie jest zbyt estetyczna i nie wygląda to w wielu momentach ładnie. Jakbym miał posesję, chętnie bym ją rozświetlił. To jest super pomysł, żeby rozświetlać w tą szarą zimę. Z umiarem, ekologicznie, oszczędnie. Dokładnie. Ale jednak, żeby było coś. A my do tematu wrócimy, bo nie brakuje oryginalnych pomysłów na świąteczne ozdoby uliczne. Zajrzymy w tym celu do chodzieży, gdzie za bombkę został przebrany pewien maluch. Jak i dlaczego, o tym za chwilę. A ciekaw jestem, czy państwo już zrealizowali tegoroczny projekt Iluminacja. Proszę dać znać, 22 i 7 trójek. No i jaka intencja za tym stoi? 13,5 minuty po godzinie 7. I'm Na rynku w Chodzieży na północy Wielkopolski pojawiła się nietypowa ozdoba świąteczna. Jest nią Fiat 126P. Dzięki miejscowym pasjonatom motoryzacji przybrał świąteczne wdzianko. Jak na ten nietypowy pomysł reagują mieszkańcy i czy komuś maluch faktycznie kojarzy się ze świętami? Sprawdził to Przemysław Stochaj. Jest podświetlony takimi LEDami jasnymi. Widać go, jak się jedzie już samochodem. Z kosmosu chyba nie. Nie wiem, ale właśnie z córką postanowiłyśmy podejść i zobaczyć z bliska. Krzysztof Wyrwa, Stowarzyszenie PCH 126P. To nie jest choinka, chociaż świeci, ale to też nie jest zwykły samochód. Bardziej wygląda jak pojazd Mikołaja. O to tu chodziło? Tak, chcieliśmy dodatkową atrakcję umieścić na rynku. Coś na zasadzie a la bombki takiej świątecznej. Tą bombką stał się maluch. Dokładnie. Chcieliśmy mieszkańcom przypomnieć o maluszku, żeby przyciągał uwagę, więc zamiast standardowych świateł mijania włożyliśmy żarówki, które zmieniają kolor. Oraz na dachu została umiejscowiona imitacja prezentu. I jak pani się podoba? Bardzo ładny. Tak rzuca się w oczy już z daleka, nie? Daje uroku jakiegoś. Tomasz Orchowicz, członek PCH 126P. To był dar z jednego z członków naszego klubu. W stanie był takim, no, nie za ciekawym, ale wspólnymi siłami doprowadziliśmy go do bardzo fajnego stanu. Ten lakier wygląda, jakby ten śnieg na nim ciągle był. Właśnie taki był zamysł, polakierować ten pojazd taką specjalną farbą. Na biało, aby wyszedł taki efekt delikatnie przymrożonego śniegu. Ale właśnie co maluch ma wspólnego ze świętami? Ja tak się zastanawiam. Może ma, może nie ma, nie wiem. Nigdy mi się maluch nie kojarzy ze świętami. No teraz może zacznie, ale nie przypuszczam. Bardziej właśnie ta choinka. To pasuje? No pewnie, że pasuje. Byle była zabawa. Fiat 126P zmotoryzował Polskę. Jednak kiedyś był to prawie podstawowy samochód w Polsce. I ludzie wozili choinki na dachach, całe rodziny przemieszczały się tym pojazdem na święta. Czyli jednak ma coś wspólnego ze świętami. No ma, jakby nie było, to jednak zbliżał ludzi. Pani też pamięta takie czasy? Pamiętam, ale może na święta niekoniecznie jeździliśmy, ale na pewno mieliśmy takiego maluszka białego właśnie. I choinka też była na dachu? Na maluchu chyba nie. Nie wiem, czy dziadek nie przynosił z lasu po prostu. Ale choinkę też się przewoziło na dachu? Też się przewoziło. Dało radę? Oczywiście, wszystko się dało radę maluchem przewieźć. Wykorzystanie auta jako świątecznej ozdoby powoli, jak widać, staje się już normalnością. Udowadnia to też ostatnia akcja warszawskich policjantów, którzy wykorzystali policyjne samochody, z włączonymi sygnałami oczywiście, do utworzenia świątecznej choinki. Z lotu ptaka wyglądało to naprawdę bajecznie. Nasz chodziecki maluszek stoi jednak na rynku bez obstawy policyjnej, dlatego mieszkańcy mają też pewne obawy. Tylko, że jak albo koła powykrycają. Tu ma jednak pomóc monitoring, zapewniają organizatorzy akcji. Maluszek też raczej nigdzie nie odjedzie, bez oczywiście pomocy Mikołaja, bo... Akumulator jest wyjęty, ale on pojedzie na pewno, jeśli święty Mikołaj przybędzie tutaj do nas z reniferami. Czy to go pociągnie? Oczywiście tak. Ale tak normalnie, jakby ktoś chciał wsiąść? Wszystkie zbędne elementy wewnętrzne są zdemontowane. Ale w praktyce taki maluch, już nie ten, który tutaj stoi, ale taki normalny, który jeździ po ulicach, zimą chyba trudno się jeździło, bo ma wąskie opony dosyć. Mimo tego, że ma napęd na tylną oś, ma bardzo dobre właściwości trakcyjne. Nie wydaje się, ale w dawnych czasach bardzo dużo do takich samochodów było montowanych pługów śnieżnych do przodu i one sobie bardzo dobrze z tym dawały radę. Maluszek postoi na chodzieckim rynku przynajmniej do Sylwestra. Poza nim jest tam oczywiście też choinka i inne ozdoby świąteczne. Jednak to mały Fiat skradł w tym roku serca mieszkańców. Może to pomysł, co można zrobić z wrakami starych aut, których wciąż sporo na naszych osiedlowych lub miejskich parkingach. A może państwo także stworzyli własne ozdoby i dali drugie życie przedmiotom, które posłużyły jako element świątecznej iluminacji. Proszę dać znać, a o malucha pytał Przemysław Stochaj. They don't go away. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. Old memories, they don't. When you think that you moved on, come on, they remind you you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love songs, they don't ever end. It's a problem.

Poczuj magię świąt i złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Nowość. Drewniana kuchnia XXL dla dzieci z efektami dźwiękowymi i akcesoriami. Aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceą masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię. Ale że zostawiłaś Krzyśka? A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sytuacja, można określić, jest dynamiczna. Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Nawigator. To a propos dróg, a o szczegółach Monika Gniewaszewska. Tak jest. Korki, te już są. Tworzą się w okolicach miast, a także w miastach. Zakorkowana jest obwodnica Warszawy. Co nie dziwi jednak, tak jest właściwie codziennie w tygodniu. Korek jest na odcinku węzeł Łabiszyńska i dalej na jezdni do Wrocławia. A także utworzył się po wypadku. Zdarzeniu ciężarówki z samochodem osobowym na S8 na wysokości Janek. Jest korek, ale już nieco mniejszy niż to miało miejsce przed godziną. Kierowcy na wysokości Janek mają do dyspozycji dwa pasy, lewy i środkowy, i tak jadą w stronę Warszawy. Z kolei na Śląsku korek mamy na A4, pojawił się na skrzyżowaniu A4 z S1, to na wysokości Mysłowic. Na A4 doszło też do wypadku, ale na wysokości Rudy Śląskiej. Na 322 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany mamy prawy pas jezdni prowadzącej do Wrocławia. A skoro o Wrocławiu, to mocno zakorkowany jest Wrocław. Zator mamy na obwodnicy, na węźle Wrocław-Lotnisko przy zjeździe z A8 w kierunku centrum miasta. Spory zator też po drugiej stronie, na wschodniej obwodnicy Wrocławia, na odcinku Łany zjazd na drogę 94. No i uwaga, bo warunki jazdy dziś nie najłatwiejsze. Mgły lokalnie w całym kraju mogą utrudniać jazdę. Z kolei śnieg pada na Podkarpaciu. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Kolejne informacje z dróg za godzinę. Pół godziny do ósmej. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik. Dziś mamy nieco ponad 11 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, to 2000 mniej niż przed tygodniem. Nadal jednak dużo osób w ciężkim stanie trafia do szpitali. Jeśli czasem w niektórych sprawach z Niemcami się nie zgadzamy, to pozostajemy dla tego kraju jednym z najważniejszych partnerów. Mało kto zdaje sobie sprawę, że kraje Grupy Wyszehradzkiej są dla Niemiec najważniejszym partnerem handlowym na świecie, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wczoraj w Warszawie gościł nowy kanclerz Republiki Federalnej Olaf Scholz. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z nim o sytuacji na wschodniej granicy, zagrożeniach dla Ukrainy i gazociągu Nord Stream 2. Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Instytut Pamięci Narodowej uruchomił bazę internowanych w stanie wojennym. To część projektu Polskie Miesiące grudzień 81. Od północy bazę można znaleźć na stronie projektu w zakładce Internowani. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam, a poniedziałkowy poranek zaczynamy od słodkich wiadomości. Polska jest 5. producentem wyrobów czekoladowych w Unii Europejskiej i 4. ich eksporterem na świecie. A zbliżające się święta to dla producentów słodyczy okres żniw, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Statystyczny Polak na słodycze z dodatkiem kakao wydaje 190 zł rocznie. Najpopularniejszymi produktami są tabliczki czekolady oraz praliny. Na koniec trzeciego kwartału w naszej gospodarce odnotowano 153,5 tysiąca nieobsadzonych miejsc pracy. To trzeci najwyższy wynik w ostatnich dekadach, który można porównać jedynie z rekordami z roku 2018, wskazał w komentarzu Polski Instytut Ekonomiczny. A rząd przeznacza 170 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na aktywizację zawodową i poprawę sytuacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zawiera kolejne umowy na realizację projektów zwiększających jakość zatrudnienia tych osób, podkreśla wiceminister Paweł Wdówik. W XXI wieku potrzebujemy nowego podejścia, które postawi nas w czołówce krajów oferujących osobom niepełnosprawnym możliwość realizacji także niezależnego życia przez to, że będą same na siebie mogły zarabiać. Ale robimy to wszystko w oparciu o szerokie konsultacje i z samymi osobami niepełnosprawnymi, i co najważniejsze, z pracodawcami. Pierwsze osoby z niepełnosprawnościami mogą już korzystać ze wsparcia. Z założeń wynika, że dostanie je ponad 10 tysięcy osób. Dolar kosztuje 4,08 zł, euro 4,61, frank szwajcarski 4,43, funt brytyjski 5,41 zł. Od początku pandemii zaległości czynszowe osób i firm wzrosły o ponad 1/4 do 183 milionów złotych. Najwięcej nieuregulowanych na czas opłat z tytułu użytkowania nieruchomości mamy w województwie kujawsko-pomorskim. Wynika z danych rejestru dłużników BIK Info Monitor. I do tego między innymi tematu wrócimy w Trójce w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam o 13.45. Przed nami pochmurny dzień z przelotnymi opadami. Na północnym wschodzie oraz na południu spodziewane są słabe opady śniegu. W zachodniej połowie kraju i w centrum słabe opady deszczu lub mżawki. Od północy przez centrum po Śląsk możliwe opady marznącego deszczu. Temperatura od minus 4 stopni na Podkarpaciu do 5 na Nizinie Szczecińskiej. W centrum 0. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni, jedynie na wschodzie północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. Świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnij zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, niech prowadzą ciebie ręce i widzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać.

ponury dzień, ale my się tym zupełnie nie przejmujemy. Zero. W naszym studiu Krzysztof Łoniewski, rozświetleni, uśmiechnięci. Tak, tak. Chociaż dzisiaj nie na biało. Absolutnie nie, no ale trzeba sobie robić przerwę od białego koloru. Tak jest. Krzysztof, o sporcie, jak zwykle. Jak zwykle, dziś w naszym stałym porannym sportowym spotkaniu o tej porze Formuła 1. Wczoraj poznaliśmy przecież nowego mistrza świata. Został nim po bardzo emocjonującym, ale i bardzo kontrowersyjnym wyścigu po raz pierwszy w karierze 24-letni Max Verstappen. Wczorajsza rywalizacja zapowiadała się ekscytująco już przed startem. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej z taką samą liczbą 369,5 punktu byli broniący tytułu Lewis Hamilton i wspomniany bezkompromisowy pretendent. Przed wyścigiem sporo mówiło się o możliwej kolizji na torze. Gdyby obaj kierowcy nie ukończyli rywalizacji, tytuł trafiłby do Verstappena, bo wygrał w tym sezonie 9, a Hamilton 8 wyścigów. Zawiadujący cyklem Grand Prix przypomnieli jednak opinii publicznej, kierowcom i ich ekipom także, że potrafili w przeszłości takie zachowania surowo karać. W ten sposób tytuł stracił w 1997 roku Michael Schumacher. Do kolizji między zainteresowanymi nie doszło. Przydarzyła się za to inna w samej końcówce wyścigu i wywróciła losy Mistrzostwa Świata do góry nogami. O wszystkim bardzo dokładnie i rzeczowo opowie ekspert sportów motorowych Michał Fiałkowski. Pole position do tego wyścigu wywalczył Max Verstappen, ale nie był wcale w idealnej sytuacji, bo mimo, że startował z pierwszego pola, to jednak musiał startować do wyścigu na miękkiej mieszance opon. Przepisy F1 wyglądają w ten sposób, że kierowcy z pierwszej dziesiątki muszą zaczynać wyścig na takich oponach, dokładnie na tym komplecie opon, na którym wykręcili najlepszy czas okrążenia w drugiej części kwalifikacji. A w tej drugiej części kwalifikacji Max Verstappen na tym teoretycznie komplecie, który byłby optymalnym, czyli na tej pośredniej mieszance, doprowadził do spłaszczenia lewej przedniej opony w pierwszym zakręcie, czyli tam pojawiłyby się wibracje, on musiał wyjechać wtedy jeszcze raz na miękkiej oponie, na tej miękkiej oponie zaczynał wyścig. To teoretycznie powinno dać mu przewagę na starcie, ale też oznaczałoby, że musiałby wcześniej zjechać do alei serwisowej, ale ten start Max Verstappen przegrał i to była duża niespodzianka. Świetnie wystartował Lewis Hamilton z drugiego pola, objął prowadzenie, ale w połowie pierwszego okrążenia Max Verstappen zaatakował do szykany pomiędzy długimi prostymi i wyprzedził Lewisa Hamiltona w taki sposób, że Lewis Hamilton wyjechał poza tor. Tam nie było żwiru, tam był asfalt, więc Lewis Hamilton wrócił na tor i zyskał dosyć sporą przewagę po tym wyjeździe. To była ta pierwsza kontrowersyjna sytuacja, bo sporo odskoczył Lewis Hamilton. No i później działy się prawdziwe cuda. On miał sporą przewagę, ale Max Verstappen zjechał do alei serwisowej po nowy komplet tych najtwardszych opon, próbował gonić. No i wtedy zaczęły dziać się bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ Lewis Hamilton po swoim pit stopie znalazł się za Sergio Perezem, kolegą zespołowym Maxa Verstappena, który kapitalnie blokował Brytyjczyka, dogonił ich Max Verstappen. No i kiedy wydawało się, że będziemy mieli walkę bezpośrednią o zwycięstwo, Hamilton jednak odjechał, odskoczył i to bardzo mocno od Maxa Verstappena. Tutaj wydawało się, że będzie już po zawodach, no ale wtedy najpierw wirtualny samochód bezpieczeństwa po problemach Antonio Giovinazziego z zespołu Alfa Romeo Racing Orlen, a później już faktyczny samochód bezpieczeństwa po tym, jak swojego Williamsa rozbił na bandzie Nicolas Latifi. I tutaj pojawia się mnóstwo kontrowersji. Lewis Hamilton został na torze, na bardzo mocno zużytych oponach. No i on nie mógł już nic zrobić. Było tylko kilka okrążeń do końca wyścigu. Gdyby zespół ściągnął go do alei serwisowej, Lewis oddałby jakby pozycję, oddałby pierwsze miejsce. No i wtedy, gdyby wyścig nie został już wznowiony, gdybyśmy dokończyli ten wyścig za samochodem bezpieczeństwa, Lewis przegrałby tytuł w taki właśnie sposób. Więc on został na torze. Max Verstappen i Red Bull Racing naturalnie zrobili dokładnie rzecz odwrotną do lidera, aby mieć jakiekolwiek szanse. A więc Holender zjechał do alei serwisowej, założył komplet tych najbardziej miękkich opon, wrócił na tor, był tuż za Lewisem Hamiltonem. No i teraz pojawiało się pytanie, czy ten wyścig zostanie wznowiony, czy też nie? Czy zdążą wirażowi uprzątnąć ten rozbity samochód Latifiego? Zdążyli i mieliśmy wznowienie wyścigu na dystansie jednego okrążenia. A pamiętajmy, że kierowcy byli, ci dwaj kierowcy, zrównani punktami, więc kto pierwszy na mecie, ten zostaje mistrzem świata. Lewis Hamilton był z przodu, ale Max Verstappen miał dużo, dużo lepsze opony, w dużo lepszym stanie, dużo szybsze. No i wyprzedził Lewisa Hamiltona, zresztą bardzo szybko, bo już w pierwszym zakręcie wygrał ten wyścig, został mistrzem świata. I tak to wszystko wczoraj wyglądało w Abu Zabi, ale zaraz po wyścigu zespół Mercedesa, czyli zespół, który reprezentuje Lewis Hamilton, złożył dwa protesty. Jadąc za samochodem bezpieczeństwa, Max Verstappen zrównał się z Lewisem Hamiltonem, wyprzedził go dosłownie o kilka centymetrów i dosłownie na jakąś sekundę, ale to Mercedes oprotestował. Natomiast ten drugi jest tutaj zdecydowanie poważniejszą kwestią, ponieważ Mercedes zgłosił, iż ta procedura wznowienia wyścigu przebiegała nieprawidłowo. Została przepuszczona część samochodów tylko ze stawki, ci dublowani kierowcy, nie wszyscy. Poza tym po takiej sytuacji samochód bezpieczeństwa powinien był zjechać z toru na kolejnym okrążeniu, a to kolejne okrążenie oznaczałoby, że już nie mielibyśmy tego wznowienia wyścigu. To się wszystko jednak wydarzyło. Mieliśmy jedno takie okrążenie, gdzie była bardzo zacięta walka. W efekcie obydwa protesty zostały przez sędziów w cyklu Grand Prix odrzucone, chociaż to wcale nie było takie oczywiste, zwłaszcza w przypadku tego drugiego protestu. W każdym razie Max Verstappen cieszy się z pierwszego tytułu mistrza świata F1, Lewis Hamilton z kolei nie wygrał 8 mistrzostwa i będzie mu o nie trudno w przyszłości, bo wygląda na to, że to Holender może teraz na lata, tak jak w ostatniej dekadzie Brytyjczyk, zdominować rywalizację w królowej sportów motorowych. Bardzo dziękuję. Krzysztof Łoniewski, lubi pan czekoladę? Tylko gorzką, jak powiem. A naprawdę? No tak, no trąbimy w naszym cyklu Kierunek Długowieczny, że jeżeli jadać czekoladę, to tylko gorzką, proszę pana. Pytam, bo okazuje się, że jesteśmy jednym z największych eksporterów czekolady, ale także w naszym kraju wzrosło spożycie czekolady z 4 kg, wyobraź sobie, na osobę w 2007 roku, do aż ponad 5 w zeszłym, w 2020. I pewnie nie chodzi o gorzką. Czyli, no, różnie. Różne czekolady. W każdym razie... Ale widzę, że na cerę tak dobrze działa. Bardzo. Profesor Postuła podpowiada, żeby tę gorzką czekoladę jeszcze posolić odrobinę. I to jest dopiero wtedy efekt takiej totalnej zdrowotności. Taki polecamy. Izotonik. No, tak można powiedzieć, ale też podobno nie warto przesadzać, bo przypominamy, że nawet gorzka czekolada jest kaloryczna. Jednak z redakcją sportową można porozmawiać na każdy temat. No, bardzo dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Łoniewski. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na tlen. Opłaca, opłaca. czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Rekonstruktorzy z grupy Rega przygotowali inscenizację i gry z okazji rocznicy tamtych tragicznych wydarzeń. We Wrocławiu będzie można wziąć udział m.in. w grze edukacyjno-historycznej pod tytułem Stan wojenny Wrocław 81. Naszym gościem będzie Mirosław Czerwiński, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Rega, ale to spotkanie po godzinie 8. Wcześniej w Trójce serwis. You can look for me, but I can't be found.